NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Deventer plaatst big bags met zand langs de IJssel. Het water stijgt snel met 1 centimeter per uur... en er wordt gevreesd voor overstromingen. De weg langs de kade in Deventer is afgesloten. Het containerschip dat gisteren niet naar de haven van Antwerpen mocht varen... heeft nu toch toestemming gekregen. Gisteren kwam er een melding dat er een bom aan boord was. Die melding was volgens de Belgen vermoedelijk vals. De Franse politie heeft een man gearresteerd die zijn vrouw en 4 kinderen zou hebben gedood. De slachtoffers werden gisteren gevonden in de buurt van Parijs. De man is een bekende van de Franse politie. En de Weerdienst in Groot-Brittannië waarschuwt voor storm Gerrit. Die is genoemd naar Gerrit Hiemstra, de weerman van de NOS die in september afscheid nam. Gerrit gaat gepaard met veel regen en wind. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 naar Amsterdam heb je 20 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Dat geldt ook voor de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en het knooppunt Empel. En op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot doe je er 25 minuten langer over. NPO Radio 1. EO. David Bogert. Geld of je leven? Goedemiddag. Voor het eerst vierden de Oekraïners dit jaar officieel kerst op 25 december... in plaats van op 7 januari, zoals ze dat ook in Rusland doen. In zijn kersttoespraak roept president Zelensky de Oekraïners op om hoop te houden. Скажемо ми сьогодні, щоб родилась наша Україна. Перемогою і миром. Дай Бог. Зі святом, дорогі українські народи. Христос рождається. Славімо його. Ja, mogen God Oekraïne laten winnen, zegt Zelensky hier. En hij feliciteert Oekraïners met de geboorte van Christus. Maar hoe is de situatie in Oekraïne tijdens deze kerstdagen? Is er nog hoop onder de bevolking? Ik ga erover praten met ondernemer Jeroen Ketting, die 28 jaar in Rusland woonde en werkte en nu humanitaire hulp biedt in Oekraïne. Welkom Jeroen, fijn dat je er bent. Dank je. Je bent... Ja, dat was nog een geluidje bij het programma hoorde. Je bent afgelopen zaterdag teruggekomen uit Oekraïne, begreep ik? Ja, klopt. Waar was je? Nou, meestal als ik in Oekraïne ben, dan maak ik een soort kloksgewijze of tegen de kloksgewijze trip door Oekraïne. Dus dan kom je zeg maar, je vliegt naar Krakau, neem de trein naar Przemyśl, dan rij je naar de grens, ga je te voet de grens over. Dan kom je 1,5 uur ten westen van Lviv, kom je de grens over. Ja, en dan gaan we rijden. Dus dan is het Lviv, dan rijden we naar Koblewa, dat ligt in de buurt van Mykolaiv. Dan Mykolaiv, dan naar Gerson, een aantal kleine plaatjes in de buurt van Gerson. Dan gaan we naar boven, naar Zaporizhje, in de buurt van Zaporizhje, in de oblast, in de provincie weer. Okay. Dan gaan we naar Dnipro, dan naar Kharkiv, ja. Sumy. Mijn topografie van Oekraïne is wat roestig, ja. Maar het klinkt alsof je echt dat land dwars doorgaat. Nou ja, het is meer die schil zeg maar van boven en aan het oosten. Zeg maar, we werken in alle gebieden die tegen Rusland of tegen de frontlinie aan liggen. Mm. Dus wij werken zo van 0 kilometer tot 100 kilometer vanaf de grens met Rusland of vanaf de grens met de frontlinie. Dat is het gebied waar de nood het hoogst is. Dus dat is waar wij met name werken. Maar dan moet je daar ook veel zijn om de behoeften in kaart te brengen. Je moet ook met de partners die we daar lokaal hebben continu communiceren. Je moet ook controleren of alles wat je doet goed gaat en dergelijke. Ja. Bijsturen. Dus daarvoor zitten we eigenlijk, dit is nu de 9e maand eigenlijk dat ik tijdens de grootschalige oorlog daar in Oost-Oekraïne zit. Ja, en hoe was het daar? Wat was de sfeer? Want je bent er dus verschillende plekken geweest, van de frontlinie tot meer in het land. Ja. Ja, wat tref je aan? Nou, eigenlijk, Zelensky roept wel op tot het blijven houden van hoop. En die oproep is wel nodig, want je ziet dat de stemming wel pessimistischer is. Dus de vorige keer was ik er in september, daarvoor was ik er in juni, juli. En eigenlijk als ik kijk naar het afgelopen half jaar, dan is het er alleen maar op achteruit gegaan. En dat is gebaseerd op de gesprekken die ik daar heb met onze partners, maar ook met lokale bestuurders, maar ook met burgers. Het is men volhardt nog wel, maar de hoop op een snelle overwinning of een snelle victorie, die leeft eigenlijk. Hoe verder je naar het oosten komt en hoe verder men daar in de realiteit van de oorlog leeft, dag in dag uit, die hoop die leeft er bijna niet meer. Ja, want jij was hier een jaar geleden ook. Ja. En het was toen een andere situatie, denk ik, als het hier om gaat, of niet? Merkte je toen veel meer vertrouwen, een goed gevoel? Voor zover je dat kan hebben in nu, oorlog. We hebben nu 22 maanden oorlog achter de rug. Hè? En een jaar geleden toen ik hier was, was zo'n 10 maanden oorlog achter de rug. En dat is een gigantisch verschil. En je merkt dat dat... men is eigenlijk in Oekraïne nu overgeschakeld op een soort moment van... ja, de oorlog is een dagelijkse realiteit. Zelfs in Kiev, daar hoor je s'nachts het geknetter. Het is een beetje een dof geknetter en af en toe explosies van het afweergeschut. Als er dan weer drones of raketten op Kiev worden afgeschoten. Dus ook daar al, de afgelopen 22 maanden... leven mensen continu in de realiteit van oorlog. En daardoor, ik merk zelf, en dan heb ik er nog maar 9 maanden gezeten... Ik ben ook moe. Hè? Dus ik sta 22 maanden al aan. Hè? 22 maanden werk je, doe je dat humanitaire werk. En dat houdt nooit op. Hè? Of het nou eerste of tweede kerstdag is. Het gaat gewoon continu door. Maar ja, als ik er dan voor probeer voor te stellen... hoe die Oekraïners daar 22 maanden al in dat land leven. Hè? Ik reed hier naartoe en toen dacht ik van... ja, eigenlijk wat je daar veel ziet, dat zijn dorpjes en steden. Alsof er een vuurwerkramp in de vuurwerkramp van Enschede heeft plaatsgevonden. En dat soort vuurwerkrampen, hè, dus Enschede de vuurwerkramp van vele jaren geleden... ja, dat vindt daar elke dag op meerdere plekken plaats. Explosies, kapotgeschoten gebouwen. Mensen die er van de ene op de andere dag niet meer zijn. En als je dan kijkt wat voor wissel die vuurwerkramp op Nederland trok. En dat was maar één keertje. Ja. En hier daar in Oekraïne heb je elke dag wel zo'n vuurwerkramp. Dat is... dat zie je bij alle mensen. Men is doodmoe. Men zit tegen een soort van burn-out aan. Maar men houdt wel stand. Dat is toch wel heel dapper. En daarom doe ik ook dit werk nog steeds. Hè. Ik wilde het maar tot eind vorig jaar doen. Hè. Dus toen we hier vorig jaar zaten, toen was het idee van... nou, op 31 december hou ik ermee op. Maar ja, dat heb ik niet kunnen doen, want ook de mensen... We heten Lifeline Ukraine, maar dat had ik toen niet over nagedacht... toen ik aan het begin van de oorlog die naam koos. Maar als je daar met die mensen praat, dan is vaak de lifeline die ze ervaren... het feit dat ze nog aandacht krijgen, het feit dat we nog met hen bezig zijn... dat is belangrijker dan het fysieke, humanitaire goed... of de goederen of de hulp die je komt brengen. Overal hoor je, oh, wat fijn dat je er weer bent. Wat fijn dat we niet vergeten zijn... en dat maakt het ook heel moeilijk om ermee te stoppen. En daarom om zo'n lifeline door te knippen eigenlijk. Ja, ondanks dat je dat misschien wel... Dat het idee was, maar ik had nooit gedacht dat ik dit 22 maanden zou doen, inderdaad. Nee. Nee, je bent veel plekken geweest afgelopen tijd dus in Oekraïne. Je kwam onder andere ook in een kelder, begreep ik. And the man was saying that directly at this place people were dying... while the children were sleeping right next to them. So this is again difficult to imagine what the people went through. Ja, wat was dit voor een plek? Ja, een vreselijke plek. Dat is ten zuiden, 20 minuten rijden ten zuiden van Tsjernigiv. Nou, Tsjernigiv ligt ten noorden van Kiev, 2,5 uur rijden. En dit is een plek. Tsjernigiv is eigenlijk de eerste maand van de oorlog zwaar belegerd geweest. En het dorpje Jagidne, dat is waar ik was in die kelder. Dat is een kelder onder een school. Daar hebben de Russische officieren in de tijd kwartier gehouden in die school. Maar om een soort van levend schild te creëren... hebben ze al die dorpelingen, dat waren ruim 300 dorpelingen... die hebben ze in dat souterrain, in die kelder van die school gepropt. Zonder eten, zonder drinken, zonder sanitair, helemaal niks. Dus die mensen die hebben daar een maand gezeten... En dan loop je daar doorheen en er liggen letterlijk de teddybeertjes aan de ene kant. En de bebloede bandages aan de andere kant, die liggen daar nog. En dan word je er rondgeleid door zo'n oude dorpeling die je dan vertelt. Dat is dan dit stukje. Dan zie je klein zelfgemaakt een stapelbedje voor kinderen zie je. Yeah. En daarnaast liggen plat een aantal deuren. En dan zegt van ja, hier lagen de kinderen. Die probeerden dan te slapen. En op die deuren lagen ouderen. En ja, die hebben het niet overleefd. Dus ergens zat zo'n kind met een... of niet ergens in die kelder zat een kind met een teddybeertje. Terwijl een meter naast de ouderen die het niet konden overleven doodgingen. En dat is een... Ja, dat is van een misdadigheid en van onmenselijkheid die moeilijk voor te stellen is. Maar ook dat gebeurt overal in Oost-Oekraïne. Ja, dus ik kan me voorstellen, ook de mensen die jij spreekt... je spreekt dan ook gewoon heel veel getraumatiseerde mensen, denk ik. Ja, dat is zo. Ik denk iedereen daar in dat land die heeft posttraumatisch stresssyndroom. Ja. je spreekt geen Oekraïner die niet direct geraakt is door de oorlog. Dus iedereen heeft familieleden, vrienden die direct geraakt zijn. Iedereen op de een of andere manier heeft een offer moeten geven. Ja. Of moeten laten. Het is wat dat betreft een land wat volledig geraakt is door die oorlog. En elke dag nog steeds geraakt wordt. Ja, en toch probeer ik me er altijd de voorstelling van te maken. Want je hebt echt die zwarte kant natuurlijk van de oorlog gezien. Je ziet in puin geschoten gebouwen. Je had het al een beetje erover van dat het land steeds meer in het teken komt te staan van die oorlog. Is er dan ook een volledige soort oorlogseconomie? Ligt de rest van het dagelijkse leven stil? Of gaat dat ook nog gewoon door, zo goed en zo kwaad als dat kan? Ik ben altijd benieuwd hoe dat dan gaat. Ja, het is heel raar als je in Lviv komt. Het is nu niet zo lekker weer, maar als je in de lente in Lviv zou komen en het zonnetje schijnt en het is 15 of 18 graden. Ja, dan is het bijna een stad waar je gewoon een weekendtripje naartoe zou willen maken. En iedereen loopt buiten en de restaurantjes die zitten vol. Dan gaan mensen ook gewoon naar het zwembad en zo. Dus men zit op het terrasje een kopje koffie te drinken. En dat is een hele rare ervaring. Tegelijkertijd, in Lviv gaan ook de luchtalarmen af. In Kiev, daar zie je ook. De jeugd die staat er ook op straat een biertje te drinken. En men gaat uit. Dus dat is aan de ene kant soms het gekke contrast. Aan de andere kant is het ook fantastisch om te zien hoe die economie doordraait. Hè? We hebben een initiatief Women in Trade. Dus we ondersteunen daar vrouwelijke ondernemers. 16 bedrijfjes die we nu sinds het begin van de oorlog overeind hebben weten te houden. Dankzij onze donoren ook. Maar dan zie je dat mensen blijven ondernemen. Nee, dus mensen blijven bezig, mensen blijven investeren. En soms dan kijk je naar en dan denk je van waar haal je het vandaan, de energie en de kracht? Ik zou dan als argeloze Nederlander denken, waar valt nog in te investeren daar? Je moet oorlog voeren, dus het enige waar je in moet investeren zijn bommen en granaten. Maar dat is dan te simplistisch gedacht, denk ik. Dat is een heel interessant punt. Want als je mensen uit het leger spreekt, militairen, die zeggen van wij zijn hier aan het vechten. En jullie in het Westen zijn cappuccino aan het drinken. Ja. Andere militairen zeggen van we zijn aan het vechten. Zodat jullie in het Westen, het Westen van Oekraïne, cappuccino kunnen drinken. Ook wat je ziet is dat er zijn ook militairen die zeggen van er zijn een heleboel Oekraïense mannen en jongens nu die proberen de mobilisatie te ontlopen. Hè, dus die bang zijn om naar het front te gaan. Ja. Je hebt militairen die zeggen van wat ik gezien heb aan het front, dat zou ik niemand toewensen. Dus ik neem het niemand kwalijk die niet ook wil vechten. Andere militairen die zeggen weer van ik vind het moeilijk dat wij ons hier aan het opofferen zijn, terwijl er ook gezonde mannen zijn en jonge mannen die dienst proberen te ontlopen. Ja. Dus dat is een contrast. Tegelijkertijd. En wat je ook ziet is die economie die moet doorgaan. Het grappige is dat je als je door Oekraïne rijdt, de plekken die altijd top in orde zijn, dat zijn de tankstations. Dus de tankstations zijn altijd goed bevoorraad. Er ligt altijd eten en drinken. Ja. Dat ziet er altijd schoon uit. Ook als je 8 kilometer van de grens met Rusland van de grens met de frontlinie vandaan komt. Ja. Dus het is een heel... Dat gaat gewoon door. Het is, er moeten ook dingen doorgaan. Want er moet ook geld verdiend worden. En er moet belasting betaald worden. Het stuk bij Rusland volgens mij echt het verhaal dat zij alleen nog maar een oorlogseconomie zijn, min of meer op dit moment. Een bizar hoog percentage van hun nationaal inkomen gaat gewoon echt letterlijk naar granaten en ander wapentuig. Ja, daar kan Oekraïne zich niet mee meten natuurlijk. Nee, wat dat betreft, Rusland is natuurlijk altijd een mafioze onderneming geweest. En dat is het nog steeds. Hè. En als je ziet ook hoe Poetin zich opstelt, dan zegt gewoon echt letterlijk als maffiabaas. En je ziet ook dat die gang van Rusland naar de oorlogseconomie, dat is ook weer een gegeven waarbij een heleboel mensen uit de Russische elite goed garen spinnen. Hè. Dus daar vloeit een nog veel groter deel van het bruto nationaal product vloeit er in de zakken van Jan Alleman. Ja, dus mijn vrouw Svetlana, die voor het sluiten van een aantal bedrijven. Een Russische vrouw heb je. Een Russische vrouw, ja. Die is nu voor het laatst, ook vorige week net terug uit Moskou gekomen. Ja, en voor haar is het helemaal bizar. Aan de ene kant, zij schaamt zich rot voor de land. Maar helemaal als ze ziet dat in Moskou iedereen gewoon naar het restaurant gaat en feest aan het vieren is. En er worden nog steeds dure auto's gekocht. Alleen zijn dat nu dan Chinese auto's en niet meer Westerse auto's. Hmm. En er zijn legio mensen die letterlijk zeggen van ja, wat lopen we te klagen? Het is helemaal zo slecht nog niet. Omdat dat geld wat nu in die oorlogseconomie gepompt wordt, ja, dat komt ook weer overal terecht. Ja. Via allerlei slinkse manieren in de zakken van allerlei ambtenaren en dergelijke. Want jouw vrouw is Russisch, was dus tot voor kort, was ook nog in Rusland geweest. Jij bent zelf dit jaar ook nog in Rusland geweest, volgens mij. Hoe is dat contrast dan? Want zoals je het een beetje schetst, spreek jij in Oekraïne vooral ook sombere mensen, pessimistische mensen, die het gevoel hebben van, we zijn het misschien wel aan het verliezen, deze oorlog. Ja. En in Rusland is de stemming helemaal niet zo negatief dan? Nou, kijk, in Rusland, daar vliegen af en toe een paar drones, Oekraïnse drones, tegen gebouwen aan. Maar in principe merken de Russen niks van die oorlog. Ja, wel veel mannen natuurlijk die daar als commando voeren. Ja, maar daar wonen 144 miljoen mensen in dat land. En veel van die mannen die komen 1 uit de gevangenissen, 2 uit allerlei provinciale gebieden, waarvan niemand het merkt. Hè. Dat is niet de bloem van de jeugd die uit de Moskouse universiteiten weg wordt gehaald. Hè. Dus wat dat betreft merken ze er nog weinig van. Daarbij is die propaganda zo sterk. In Rusland dat iedereen het gevoel heeft dat Rusland een heldhaftige strijd tegen het Westen aan het voeren is. Mm. Waarbij dan het strijdtoneel in Oekraïne is. Ja. Dus de Russen volharden alleen maar in hun, ik noem het hun ongelijk, wat het natuurlijk ook is. Maar die hebben echt het idee dat ze ze aan het strijden zijn voor letterlijk orthodox-christelijke waarden en dergelijke. Want dan vinden ze Europa is wat dat betreft op zijn... Dus dat is wel een flink contrast. Ja. Jij kan goed over Rusland vertellen natuurlijk, want jij hebt er bijna 30 jaar gewoond. Ja. Je was daar actief als ondernemer. Ja. Wat heb je daar gedaan in het kort? We hadden daar 3 bedrijven. Eén bedrijf verkocht in Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Kazachstan kapitaalgoederen. Het tweede bedrijf dat voerde het operationeel management voor westerse bedrijven in Rusland. Dus we hadden tientallen bedrijven onder management in Rusland. Ja. En het derde bedrijf was een trainingbedrijf. En al die bedrijven die hebben we nu gesloten. Ja, en want heb je alles daar achter moeten laten? Heb je dingen mee kunnen nemen? Je geld of je bezittingen of nee, je bedrijven? Of is dat allemaal verloren gegaan nu eigenlijk? Ja, we hadden net 2 weken voor de oorlog ons kantoorpand in Moskou aangekocht. Dus daar zat al ons geld in. Dus dat was een goed idee, maar hele slechte timing. En ja, dat staat er dus. Dus er staat nog een appartement, daar staat een kantoorpand, daar staat zo'n dacha, zo'n buitenhuisje wat we hadden. En dat is daar allemaal achter gebleven. Maar is het nog wel voor jou of is het dan in beslag genomen? Hoe gaat zoiets? Nou ja, nee, ik heb het op naam, goede vraag. Ik heb het op naam van mijn vrouw gezet. Want natuurlijk sta ik vooraan in de rij om wat dat betreft qua inbeslagname aangepakt te worden. Maar dat, of we dat ooit nog kunnen verkopen of niet, ik weet het niet. Kijk, Rusland kan ook een Noord-Korea worden. Nou ja, dan moeten we goede dag zeggen. En misschien dat er ooit over tientallen jaren nog een keer een iets liberaler regime komt. Maar voelt het alsof je jouw levenswerk, 30 jaar heb je daar doorgebracht? Ja. Bedrijven opgebouwd. Jouw levenswerk is eigenlijk gewoon in duigen gevallen nu. Gelukkig hebben we er zelf de stekker uit getrokken. Hè? Dus dat is wel. Het was veel erger geweest als we uiteindelijk nu tot de conclusie hadden moeten komen van we hebben toch niet kunnen bolwerken. Dus we hebben meteen op 24 februari vorig jaar, toen die oorlog uitbrak, hebben we gezegd van dit is voor ons een stap te ver. We stoppen ermee. En zolang je maar zelf onder controle blijft of in controle blijft, dan is het aan de ene kant treurig. Ja. Aan de andere kant, het is wel je eigen beslissing geweest. En wat dat betreft, Lifeline Ukraine, de hele humanitaire activiteit, is natuurlijk voor de Oekraïners heel zinnig. Voor mij niet minder zinnig. Want voor mij was het een soort van vernieuwde zingeving. Oh. Omdat ik voor het eerst in mijn leven echt iets deed of me helemaal toewijde aan eigenlijk aan een hoger doel. Aan het welzijn van andere mensen. Ja. En voelt dat dan ook een beetje, misschien wel een beetje als een soort boetedoening of zo. Dat je dan het gevoel hebt, ik heb jarenlang in Rusland gewoond, gewerkt. Ja. Ik heb daar geld verdiend. Ja. Veel geld verdiend waarschijnlijk. Ja. En nu ga ik Oekraïne helpen. Uit een soort gevoel van, ja, uit wat voor land, aan wat voor land heb ik meegebouwd eigenlijk? Nou ja, die schaamte die voelde ik op 24 februari vorig jaar zeker. Ik was ook een van de mensen die hadden publiekelijk over Rusland sprak. Ik gaf altijd wel de slechte kant aan, maar ook de goede kant. En ik probeerde altijd bruggen te bouwen. Nou ja, die schaamte die voelde ik meteen. En ik voelde ook wel een stuk verantwoordelijkheid. Dus het woord boetedoening, dat mag je best gebruiken. Je doet zoiets van op basis van een verzameling van allerlei motivaties. Maar dit was ook zeker een belangrijk onderdeel van die motivatie. Want je voelt een zekere schuld. En daarom kan ik ook bedrijven en ondernemers, westelingen die in Rusland door blijven gaan. Ik vind het moeilijk om dat te begrijpen eigenlijk. Ja, tegelijkertijd, hè, jij levert als humanitair werk, leef je een bijdrage ook aan Oekraïne en probeer je mensen daar te helpen. Tegelijkertijd komen er, ja, vooral in Nederland en in het Westen, steeds meer vraagtekens bij de miljardensteun die er gegeven wordt vanuit het Westen aan Oekraïne. Wat vind je daarvan dat de twijfel erover toeneemt? Van, moeten we dat nog wel blijven doen? Ik kan het begrijpen. Hè. Men wordt er letterlijk moe van. Hè. Als ik nu door Haarlem loop, dat is waar ik dan nu woon. Ja, een jaar geleden hing Haarlem nog vol met Oekraïnse vlaggen. Ja, nu niet meer. Nu met kerstversieringen. En ik kan me dat ook best voorstellen. Aan de andere kant, dit is ook wel onze oorlog. Het is een Europese oorlog. En in de geschiedenis zijn er ook andere landen geweest die Nederland te hulp zijn geschoten. En ik vind dat we als Nederland best wat opofferingsgezinder mogen zijn dan we eigenlijk zijn. En we houden wel heel erg vast aan onze materiële verworvenheden, aan ons comfortabele leventje. Terwijl eigenlijk, wat ik nu de afgelopen 22 maanden heb geleerd, is dat als je dat loslaat, en als je zegt van ik geef alles voor een ander, tot die conclusie kwam ik vorige week, dan is het eigenlijk helemaal geen opoffering. Mm. Want het is de meest zinvolle invulling van je leven die je kunt geven. En tot een week geleden dacht ik nog van ja, ik heb 22 maanden opgeofferd om Oekraïne te helpen. Vorige week kwam ik tot de conclusie, nee, ik heb de meest intensieve en waardevolle 22 maanden van mijn leven gehad. Ja. En ik zou willen dat meer Nederlanders die ervaring hebben. Zeg je, ja, in Nederland, als de gasprijzen gaan stijgen en we krijgen met andere nadelige economische consequenties te maken van de oorlog in Oekraïne, bijt door die zure appel heen. Want uiteindelijk, de bijdrage die je op die manier ook levert aan de strijd die Oekraïne voert, is veel verrijkender dan het geld dat je verliest door die absoluut. En neem nog een extra stap. Dus klaag niet over die gasprijzen. Natuurlijk is dat vervelend, maar neem nog een extra stap. Geef niet alleen wat, maar doe ook wat. Doe ook wat voor Oekraïne. We zijn veel te krampachtig met betrekking tot het helpen van een ander. Ik vind dat binnen Nederland al een feit. Is dat een cultuurverschil wat je merkt vanuit heel lang in Rusland gewoond te hebben, nu in Nederland? Dat we meer op onszelf zijn? Dat zeker. Hè? Ik bedoel, als je kijk, over Rusland, eigenlijk bijna niks dan negatiefs nu. Maar bijvoorbeeld, je had in Rusland, heeft iedereen een soort van microcosmos. Hè? Je kan altijd terugvallen op je ouders, op je familieleden, op je vrienden en dergelijke. In Nederland is dat veel individueler. Ja. In Oost-Europa, in algemene zin, is men wat dat betreft ook veel makkelijker om echt iets te geven voor een ander, om een ander te helpen. En jouw oproep was, Nederlanders, ga ik iets doen? Nou, maar wat kunnen we doen? Nou ja, we kunnen heel veel doen. Hè. Ik bedoel, ten eerste is het zo dat we kunnen. We keren eigenlijk Oekraïne nu een beetje de rug toe. Hè. Dus we denken er niet meer aan. Maar het is heel makkelijk om contact te leggen met een Oekraïner. In Oekraïne. Hè. Dus niet de Oekraïners die hier noodzakelijkerwijs zitten. Het is heel makkelijk om. Hè, een heleboel mensen zijn gul in het geven. Maar ik krijg heel weinig de vraag: wat kunnen we doen? En een van de dingen die ik heb geleerd de afgelopen 22 maanden is dat als je geeft zonder daarbij iets te doen, dan betrek je de ontvanger van die hulp, die betrek je eigenlijk niet. En die maak je, in plaats van dat je die in zijn kracht zet, doe je de eigenwaarde van zo'n ontvanger, van zo'n Oekraïense ontvanger van hulp teniet. Dus neem ook meer actie. In het begin van de oorlog, heel Nederland stond op en was met iets bezig. Ja. En dat is er nu. Dat gevoel is een beetje weg. Ja. Misschien is er ook wel een gevoel van urgentie dan weg bij de Nederlander. Kan jij schetsen, wat zou het met Ja, wat zou de gevolgen zijn? Stel dat Oekraïne deze oorlog verliest. Nou ja, weet je, dan als Oekraïne die oorlog verliest, dan implodeert Oekraïne. Dan heb je een Russische, minimaal Russische invloed. Die grenst aan de Europese Unie. Hmm. Ja, en dan verschuift uiteindelijk die onrust die verschuift. Hè, dan krijg je in één keer onrust aan de Poolse grens. Dan krijg je in één keer onrust aan de grenzen met de Baltische staten. Poetin zegt nu al, we gaan aan de Russische kant met de Finse grens gaan we de militaire aanwezigheid versterken. Ja. Dus dat blijft zich verschuiven. Ja. En ook dat is iets wat ik vind dat we als Nederland en als het Westen veel sterker moeten doen. We moeten op een gegeven moment een principiële houding in durven nemen. Zeggen van tot hier en niet verder. Ongeacht de kosten voor ons. Ja. En we zijn iedere keer is het een soort van glijdende schaal. Van nou, laten we maar niet te hard zijn naar Rusland. Nederland moet een grote offer brengen, zeg je eigenlijk. Het Westen moet een grote offer brengen. Dat is min of meer jouw appel. Je moet op een gegeven moment in het leven een principiële positie innemen en daarbij blijven. Ja. Je bent nu ook echt helemaal terug in Nederland, hè? Ook weer je ingeschreven gewoon als Nederlandse Haarlem, staatsburger. Ja, ja. Een beetje gezapig na zoveel jaren Rusland, dat je gewoon weer Nederlander bent. Ja, maar, het is heel anders. Hoe is het om hier weer terug te zijn? Aan de ene kant heerlijk. Hè? Ik bedoel, in Nederland, de lucht is fris. Je kan het water uit de kraan drinken. De mensen zeggen hallo tegen elkaar op straat. Ja. Het is aan de ene kant een heerlijk land. Aan de andere kant is het wel een beetje een ingeslapen land. En ik vind, maar goed, ik heb dat nu al eerder gezegd. We verwoorden voor onszelf niet echt de menselijke waarden die belangrijk zijn. En we zijn niet bereid om voor die waarden te gaan staan. Ja. En dat is iets wat we ons als Nederlanders prima kunnen voorloven. Ja. En wat ons leven, wat ons land en ons leven veel rijker zou maken. Als we zeggen van oké, dit zijn de waarden, hier staan we voor als land. En we zijn ook bereid om daar een prijs voor te betalen. En voor komend jaar, je had je natuurlijk vorig jaar voorgenomen van nou, in het nieuwe jaar dan ga ik uiteindelijk stoppen met het humanitair werk. Ik kan me voorstellen, je doet het pro bono. Je moet op een gegeven moment ook wel weer gewoon geld gaan verdienen. Ben je ook in Nederland weer bezig om een bedrijf op te zetten? Of iets zeggen? Nou, daar zijn we nu wel mee bezig. Dus de eerste twee weken van januari zitten we in het appartement van een vriendin in aan de meer van Lugano. Svetlana en ik, om dan een tweeweekse brainstorm te doen van wat we gaan ondernemen. Maar we willen niks ondernemen wat met Oekraïne te maken heeft. Dus we willen gewoon echt iets. Gewoon iets heel anders. In de duurzaamheid voor Nederland wat ondernemen inderdaad. Ja, nou, en het is ook wel bijzonder. Het is nu voor het eerst kerst 25, 26 december in Oekraïne. Ja. Het was altijd januari, net als de Russen. Hoe is de kerst daar? Heb je daar iets van meegekregen? Nou ja, eigenlijk is de kerst afwezig. Het grappige is, dat wist ik helemaal niet, maar ze hebben ook Sinterklaas. Dus wat je overal zag, ook in die bomshelters. We zijn nu zeven van die bomshelters aan het bouwen in de stad Gerson. En dan zie je overal aan de muur zie je van die kaartjes met getekende Sinterklaas hangen en dergelijke. Dus dat was echt wel een ding. Ja. Nu de kerst, je zag er helemaal niks van kerst. Nou, het zijn natuurlijk ook bijzondere omstandigheden om kerst te vieren. Dankjewel dat je hier was, Jeroen Ketting. Tot zover Geld of Je Leven. Zometeen op deze zender 1 Vandaag met Hila Noorsay. En ik wens u nog een hele fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Schaatsen bij de NOS. De NK-afstanden in Tialf. De races. In één keer goed weg. Kjeldnuis in de buitenbaan. Paar passen stappen en dan mooi zakken. De analyses. Weet je, tactiek, het is allemaal gelul, vind ik. En de reacties. Ik ben nog helemaal kapot. De NK-afstanden in Tialf. Donderdag en vrijdag van 7 tot half 10. En zaterdag van 3 tot 5. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Wat prachtig. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk,